taxi. Kuma ngana yalo e. Aya fadise. Nalisala balo bakaye, nalisala bae bakaye, bangombe balo mama, bangombe bae bae. Ona nanila omu yoyo, mana weo. Ona nanila omu yoyo, mana weo. Mana wego, mama, mana wiyeye. Mana wego, bakana e, mana wiyeye. Tambula malembe, mokili ya bato. Okeneke malembe, mokili ya bato. Mana wego, mama, mana wego. Mana wego, bakana e, mana wiyeye. Il n'est jamais trop tard, na mokili. La vie na limbaka, oyo ya kamele yo na mupembe. Malembe o, malembe o, oye. Motika nga na sakana, motika nga pena sepelisa. La finale malembe, malembe, mokili ya bato. Tamula malembe, mokili ya bato. Okeneke malembe, mokili ya bato. Aye, aye, aye, aye, aye. Allez, débouillolo, débouillolo. Maître Bijobi, Willy Louyeye, Ritmer Ipino, Bana Dalase, Robert Besaye. Restas ici, Wally no kitenge, Fibo Mwana Dallas, Maurice Ekondu, Mister Siatour, la copa, Samba Monte, Samba et.